Book 2 65 65 Al-Nafi, 2 Eittamine 2 Eittamine 2 Hal al-Khatim ghali al-Thaman? Kas see sõrmus on kallis? Kas see sõrmus on kallis? La, yukallif 100 euro fakat. Ei, see maksab ainult 100 eurot. Ei, see maksab ainult 100 eurot. Lakin ma'i 50 fakat. Kuid mul on ainult 50. Kuid mul on ainult 50. Hal surt jahizun? Oled sa juba valmis? Oled sa juba valmis? La, leisa ba'd. Ei, veel mitte. Ei, veel mitte. Lakin sa ajhaz halan. Aga kohe olen valmis. Aga kohe olen valmis. هل تريد مزيدا من الشوربة؟ Soovid sa veel suppi. Soovid sa veel suppi. La, la أريد أكثر. Ei, ma ei soovi rohkem. Ei, ma ei soovi rohkem. Lakin ice cream äher. Aga veel üht jäätist. Aga veel üht jäätist. هل صار لك مدة طويلة وأنت تسكن هنا؟ elad sa juba kaua siin. Elad sa juba kaua siin. لا، صار لي شهر واحد. Ei, alles esimest aastat. Ei, alles esimest aastat. وقد صرت أعرف الكثيرين. Kuid ma tunnen juba palju inimesi. Kuid ma tunnen juba palju inimesi. Hal tusafir gadan ila darukum? Sõidad sa homme koju? Sõidad sa homme koju? La, fakat fi al-utla al-isbu'ia. Ei, alles nädalavahetusel. Ei, alles nädalavahetusel. ولكني سأرجع يوم الأحد. Aga ma tulen juba pühapäeval tagasi. Aga ma tulen juba pühapäeval tagasi. هل قد بلغت ابنتك سن الرشد؟ Kas su tütar on juba täiskasvanud? Kas su tütar on juba täiskasvanud? لا، هي الآن بلغت السابعة عشر. Hei, ta on alles 17. Hei, ta on alles 17. ولكن قد صار لها صديق. Aga tal on juba üks sõber. Aga tal on juba üks sõber. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية